i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po dzisiejszym fiasku unijny szczyt wznowi obrady jutro po 11. Najtrudniejsza inwestycja kolejowa w Polsce jest już na półmetku. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny skazany na 10 dni więzienia. Propozycje dotyczące obsady stanowisk w Unii nie były dla Polski do zaakceptowania, mówi premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że oprócz Polski także inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, Włoch oraz kilka pozostałych państw były przeciwne kandydaturze Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Unijny szczyt został zawieszony, zostanie wznowiony jutro o 11. Unijni przywódcy mimo 19 godzin rozmów nie zdołali wypracować kompromisu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że propozycja, która podczas szczytu padła, była nie do zaakceptowania. Podkreślał, że Unia Europejska potrzebuje nowego otwarcia, nowych twarzy, nowych pomysłów. To jest coś więcej niż tylko głosowanie nad dyrektywą o bananach, czy dyrektywą, nawet bardzo ważną dyrektywą azotową albo mobilności. To jest coś dużo, dużo więcej. Premier powiedział, że Polska przedstawiła kilka nowych propozycji kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. To są bardzo dobre kandydatury, ale nie chciałbym o nich teraz mówić, ponieważ chciałbym, żeby ta refleksja przede wszystkim była przetrawiona przez państwa, które do tej pory miały trochę inną koncepcję. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Wyraził nadzieję, że jutro uda się wypracować kompromis. Pomysł zorganizowania głosowania nad konkretnym kandydatem ocenił jednak jako ryzykowny. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Jutro zostanie przedstawiony nowy wiceminister edukacji, który będzie jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Funkcję tę będzie sprawowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Michałek. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wyjaśnia, że zadaniem nowego pełnomocnika będzie analizowanie obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań. To są też propozycje zgłoszone przy okrągłym stole edukacyjnym w zakresie wychowawczej funkcji szkoły. Chcemy również, aby do zadań takiej osoby należało przygotowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie właśnie wychowawczej funkcji szkoły. Stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki zostało ustanowione w ubiegłym tygodniu. Najtrudniejsza inwestycja kolejowa w Polsce jest na półmetku w Krakowie. Po raz pierwszy pociąg przejechał torem na nowej kolejowej estakadzie w centrum miasta. Od ponad 2 lat w Krakowie trwa rozbiórka pochodzących z XIX wieku nasypów kolejowych, a w ich miejsce powstają nowoczesne estakady. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że stary nasyp kolejowy dzielił Kraków. Teraz w centrum miasta pojawi się więcej przestrzeni. Przestrzeń ta na pewno zostanie bardzo dobrze wykorzystana, o tym zdecyduje PKP Polskie Linie Kolejowe. Podjęta będzie na pewno taka decyzja, która spowoduje, że to miejsce będzie miejscem szczególnym dla krakowian. Ta przestrzeń będzie łączyła i ta przestrzeń powinna wygenerować miejsca, które będą często odwiedzane przez krakowian. Powstanie estakad umożliwi szybsze przejazdy większej liczby pociągów, podkreśla Mateusz Wanat z PKP Polskich Linii Kolejowych. Linia w centrum miasta projektowana jest na prędkość 100 km na godzinę. Przepustowość linii zdecydowanie wzrośnie, co najmniej dwukrotnie, ponieważ z 2 torów będą 4. Wartość przebudowy krakowskiej linii średnicowej to ponad 1 000 000 zł. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został skazany na 10 dni aresztu. Sąd w Moskwie uznał, że polityk dopuścił się naruszenia prawa podczas protestu 12 czerwca w rosyjskiej stolicy. Aleksiej Nawalny został zatrzymany podczas demonstracji przeciwników aresztowania dziennikarza Iwana Gołunowa, któremu zarzucono posiadanie narkotyków. Pisał on na temat korupcji wśród moskiewskich urzędników. W obronie Gołunowa zjednoczyło się kilka czołowych redakcji. Wskutek protestów został on wypuszczony na wolność. Jednak policjanci zatrzymali wielu demonstrantów, którzy 12 czerwca domagali się ukarania osób odpowiedzialnych za aresztowanie dziennikarza. Wśród zatrzymanych był Aleksiej Nawalny, który również angażuje się w walkę z korupcją na szczytach władzy w Rosji. Jest on często zatrzymywany podczas akcji protestacyjnych, a później karany. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Wielkoszlemowy Wimbledon na początek i niestety pierwszy dzień turnieju przy Church Road nie był specjalnie udany dla naszych tenisistów. Po pierwszych grach odpadli Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ten drugi nie był faworytem w spotkaniu przeciwko Fernando Verdasco i uległ w trzech setach. Troszkę zawiedziony jestem, trochę liczyłem na więcej po tym spotkaniu, zwłaszcza, że wszystkie 7 meczów poprzednich, które rozegrałem na trawie, były naprawdę w wysokim poziomie. Bardzo nie radziłem sobie na returnie, nie mogłem w ogóle odczytać, gdzie serwuję, nie mogłem w ogóle dać sobie szansy na returnie, żeby gdzieś mu jakoś zagrozić. Tak o przyczynach porażki mówił Majchrzak. Iga Świątek z kolei przegrała w dwóch partiach ze Szwajcarką Wiktorią Golubić, popełniając aż 49 niewymuszonych błędów. Na szczęście nie zawiódł Hubert Hurkacz, w czterech setach pokonał wyżej notowanego Serba Duszana Lajowicza. Sypnęło też niespodziankami. W Wimbledonie nie grają już Aleksander Zwieriew i Stefanos Tsitsipas. Z turniejem pań pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Naomi Osaka, a z ledwie 15-letnią Cori Gauff przegrała już niemal 40-letnia Venus Williams. I przypomnijmy jeszcze młodszym kibicom tenisa, dlaczego w Wimbledonie zawodnicy i zawodniczki są ubrani na biało, przypomina tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. 2-3 pokolenia temu to był właśnie biały sport. Piłki były białe, żółte wprowadzono dopiero na potrzeby kolorowej telewizji, ale przede wszystkim stroje, sukienki, spódniczki, długie spodnie, dopiero później szorty i koszulki, to wszystko było w tenisie białe. Także był to przepiękny, biały sport. No i takim ostatnim mohikaninem, takim ostatnim miejscem, gdzie tenisiści muszą się ubierać z przewagą bieli, predominantly white, jest właśnie turniej w Wimbledonie. Tenis zamieniamy na piłkę. Diego Godin, urugwajski filar obrony Atletico Madryt, zmienia klub. Od dawna mówiono o tym, że po 9 sezonach spędzonych w Madrycie nie przedłuży kończącej się umowy i przeniesie się do Mediolanu. Tak się rzeczywiście stało. Dziś parafował 3-letnią umowę z Interem. Aż 5-letni kontrakt z Chelsea podpisał tymczasem Mateo Kovacic. W ostatnim sezonie biegał już po Stamford Bridge, ale będąc jedynie wypożyczonym z Realu Madryt, De Blues, teraz pomocnika reprezentacji Chorwacji, wykupili. Miał kosztować podobno 45 milionów euro. Pewne jest z kolei to, że nasi siatkarze w Final Six spotkają się w grupie z Iranem i Brazylią. Drugą tworzą Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Turniej w Chicago startuje 10 lipca, a kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. A w nocy pochmurno, deszczowo i burzowo, miejscami na wschodzie i południu burze z gradem i silnym wiatrem. Nad ranem 13 stopni na Podlasiu, do 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Jutro na południu, wschodzie i w centrum dość pogodnie, na północy i zachodzie więcej chmury, miejscami przelotne opady deszczu. 17 stopni w Koszalinie, 21 w Augustowie, 23 w Warszawie i 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Wyjątkowe hotele w Zakopanem, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny, zapewniają udany wypoczynek i relaks w otoczeniu Tatr. Wejdź na nasze strony www.stamary.pl i www.skalny.com.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Stamary. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, Co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki.

Ofelia Cruz i Tito Puente. Jakoś przeżyje, no może tak dałoby się przetłumaczyć, chociaż w ich wykonaniu to raczej jest pewność i triumf. Chociaż będziemy mówili o rozwodzie. Sama mama, taki tytuł książki jest. I to jest coś w rodzaju takiego, nie wiem, mapy, takiego GPS-a, bo są liczne wywiady z różnymi ludźmi, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia z racji swojej funkcji społecznej. No i twoje opowieści, takie scenki rodzajowe, takie impresje, Joasiu, Joanna Szulc jest autorką, no z doświadczenia płynące. Tak, jest 14 rozmów ze specjalistami, a pomiędzy nimi moje osobiste impresje o tym, jak to ja się rozstawałam, jak zostawałam samotną albo samodzielną mamą, jak się próbowałam na nowo zdefiniować i ogarnąć w tym wszystkim, co się okazało jednak trudne do zarządzania jednoosobowego. Mhm. Sama? No i teraz jeszcze dwa słowa. Samotna i samodzielna. Mhm. To idzie w stronę samodzielności, ta opowieść. No tak myślę, bo ja też o sobie tak myślę, że jestem samodzielna i tak naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej swojej samodzielności czasami. Masz dwie córki. Tak. Mam dwie córki, one już teraz są spore, mają 15 i 11 lat, ale kiedy rozstawałam się z ich tatą, miały 6 i 2 lata. Czyli tak naprawdę to było w przypadku jednej koniec przedszkola, w przypadku drugiej takie jeszcze pieluchy, więc tak naprawdę ręce pełne roboty i też takie poczucie, że no muszę być dostępna dla nich cały czas i że muszę być dostępna, przytomna, ogarnięta, niesmutna, niezapłakana, chociaż to było trudne. I oczywiście tych łez trochę widziały, ale to, co mi przyświecało, to, żeby im pokazać, że jesteśmy bezpieczne. A czytelnikom, żeby co pokazać, czy czytelniczkom? Pewnie czytelniczkom bardziej. Bardziej czytelniczkom, chociaż mam takie informacje od niektórych czytelników, płci męskiej, którzy przeczytali tę książkę i powiedzieli, że wspierająca, że fajnie, że to dużo im dało, bo też właśnie się rozwodzą albo myślą o tym. Natomiast, ale to nie jest jakieś namawianie do rozwodu. Jak przeczytałam tę książkę, to nie mam takiego wrażenia. To nie o to chodzi. Nie. Ja uważam, że pięknie jest być w dobrym, szczęśliwym, długotrwałym małżeństwie i tutaj też przywołuję przykład moich rodziców, którzy teraz to już bliżej 60 lat nawet są razem. Na dobre i złe. Natomiast wyobrażam sobie, że są różne sytuacje w życiu, tak? I czasem jest tak, że to małżeństwo nie jest takie, jakby się wydawało, kiedy i nie jest takie jak z życzeń ślubnych od gości. Nie jest ani szczęśliwe, ani spełnione. Albo, że się dzieje jakaś wielka tragedia. I że to bycie ze sobą dla dobra dzieci nie jest wcale dla ich dobra. Mm. I o tym też jest właśnie ta książka. No właśnie, a gdybyś... Jest takie streszczenie sztuki Czechowa pewnej i to ono brzmi tak. Trzy rosyjskie siostry chcą jechać do Moskwy i nie jadą. No to jakby ty miała pokazać przekaz tej książki, to jest... Właściwie to jaki on byłby? To jest spojrzenie z różnych perspektyw na sytuację, kiedy się dzieje w związku kryzys i co można zrobić dobrego, co można zrobić konstruktywnego, żeby jak najmniej szkód powstało po drodze. A zacznijmy od małżeństwa. Jest taka definicja dyplomaty, to jest ktoś, kto potrafi opisać kobietę nie posługując się rękoma. A małżeństwo to co to jest? Dlaczego ludzie zawierają małżeństwa? Pani Tamara Pocent, przypominam, i pan Wojciech Stefaniak są z nami dzisiaj. No, myślę, że zacząłbym od tego, że rzeczywiście ciągle małżeństwo jest najbardziej popularną formą funkcjonowania ludzi dorosłych. Jakkolwiek oczywiście instytucja osób singlowych, bo tak to się nazywa w literaturze, jest coraz powszechniejsza, więc niewątpliwie małżeństwo w ogóle odpowiada na, myślę, rozliczne nasze potrzeby związane przede wszystkim z potrzebą więzi, bliskości, wspólnoty i ten system sprawdza się całkiem dobrze do rozwodu. Dopóki obie osoby poważnie podchodzą do tego przedsięwzięcia o nazwie małżeństwo. Mhm. Co to jest małżeństwo, pani Tamaro? No tak ogólnie rzecz biorąc, to związek dwojga ludzi, którzy się kochają i chcą być ze sobą razem i są zdecydowani budować ten związek wspólnie. Ale naprawdę są zdecydowani? Bo to jest taki któryś z śpiarzy angielskich, tak. George Bernard Shaw, czy ktoś tam inny, już nie pamiętam, powiedział, że małżeństwo to jest wtedy, kiedy chłopak widzi, że dziewczyna ma ładne nogi, no albo oczy, albo włosy, albo wszystko razem i żeni się z całą resztą. No to myślę, że jest w tym wiele prawdy. Jest. W tym aforyzmie niewątpliwie jest przede wszystkim zawarta ciekawa prawda, że zupełnie innymi kryteriami posługuje się kobieta, wybierając swojego męża, a zupełnie innymi mężczyzna, wybierając swoją żonę. I rzeczywiście zdarza mi się znać mężczyzn, którzy wybrali swoje żony z powodu długich nóg. Natomiast nie znam ani jednej kobiety, która zrobiłaby dokładnie coś podobnego. No to kobiety składają pozwy rozwodowe jednak, jak się okazuje, w Polsce, tak, prawda? Rzeczywiście. Dwie trzecie. No, myślę, że z różnych bardzo powodów, bo to może być też tak, że mężczyzna na przykład po raz kolejny znalazł piękne, długie nogi, albo piękne, długie, blond włosy, ale niekoniecznie. Myślę, że duża część kobiet bardzo poważnie bierze ten związek i tak patrzy na niego, czy on spełnia na pewno te oczekiwania takie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że mężczyźni tak nie patrzą, tylko z tych rozmów, które odbyłam, z bardzo też z różnych perspektyw, widzę, że bardziej kobiety się przyglądają temu, jak tak naprawdę jest nam razem. Że bardziej mężczyźni myślą w takich kategoriach, no dobra, jesteśmy razem, to co byśmy mogli ciekawego porobić. Natomiast kobiety bardziej patrzą na to, co się dzieje między nami. No i się czasami okazuje, że się właśnie źle dzieje, gorzej się dzieje niż zakładaliśmy i że to kogoś krzywdzi. Pani Tamara Pocent? No, mówi się też o tym, też są badania na ten temat, czemu to kobiety właśnie częściej składają pozwy o rozwód. I wynika z nich tyle, między innymi, ale to jest taki główna myśl, że kobiety mają tak zwane większe kompetencje emocjonalne, czyli wcześniej i łatwiej orientują się niż mężczyzna, że w tym związku coś zaczyna się dziać źle. Tak? Czyli takie sygnały, które wychwytują kobiety, one są jeszcze przez długi czas nieczytelne dla mężczyzn. I one, można powiedzieć, że one są wtedy tak jeden czy dwa kroki przed. I to byłby dobry moment, żeby przejść się na terapię par, z tego, co wynika z naszej rozmowy z panem Wojtkiem. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy dobrze by było coś zadziałać, bo wtedy jest skutecznie, bo to jest profilaktyka. To jest taka profilaktyka rozwodu, tak? Żeby zacząć. Chciałbym jeszcze jednej, jeśli można, tak, przyczynie, dlaczego to kobiety częściej, rzeczywiście dwie trzecie pozwów to są złożone przez żony. Może mnie jako mężczyźnie będzie zręcznie o tym powodzie powiedzieć. Mianowicie kobiety są zdecydowanie bardziej wymagające niż mężczyźni w związku i to po prostu wynika a propos tytułu książki z ich jakby funkcji rodzicielskiej, ponieważ to one później ponoszą większy koszt nieudanego związku niż mężczyźni. Ciągle tak jest, że to one zostają z dziećmi i muszą sobie z tym faktem poradzić. Więc z oczywistych względów ich kryteria wyboru są daleko bardziej selektywne i w konsekwencji niestety częściej kobiety są sfrustrowane jakością związku. A ja chciałbym poprosić Annę Schulz, żeby opowiedziała o tym, jak była u terapeutki i ta pani terapeutka poprosiła, żeby o narysowanie koła. To jest bardzo ciekawe i może nas poprowadzić dalej. Tak, to jest taka historia, którą opisuję gdzieś już pod koniec tej książki. Poproszono mnie o to, żebym terapeutka narysowała koło przede mną na kartce i powiedziała, dobrze, to proszę powiedzieć teraz, to jest pani poczucie własnej wartości. Proszę zaznaczyć na tym kółku, jak na torcie, jakie części od czego zależą. Ile tutaj jest zależne od pracy, od wykształcenia, od pani urody, nie wiem, statusu i tak dalej, i tak dalej. I ja nad tym kołem się kompletnie rozpadłam, dlatego że dopiero w tym momencie zrozumiałam, że tak naprawdę prawie całe to koło w ówczesnym momencie mojego życia to była kwestia, czy ja jestem, czy nie jestem w związku. Czy ja jestem żoną, czy ja nie jestem żoną. Czy ja zostałam porzucona, czy nie. Potem wykonałam długą pracę i teraz, gdyby ktoś narysował przede mną takie koło, zupełnie inaczej bym na nie spojrzała, bo w ogóle myślę, że poczucie własnej wartości bardziej zależy teraz od tego, co ja sama o sobie myślę, a nie z kim jestem w relacji. No właśnie, to jest bardzo ciekawa opowieść o tym, być może, jak wiele osób wchodzi w związki małżeńskie, no bo nie potrafi... Ze strachu trochę, tak? No tak, tak, tak, że chce znaleźć tą drugą połówkę, która je dopełni, która właśnie da to poczucie wartości. Opowieść o braku autonomii, mówiąc krótko. To hasło się pojawia wielokrotnie w rozmowach, które w tej książce są, prawda? To jest taki też moment, w którym dobrze by było sobie, wchodząc w związek, uświadomić, czy ja właśnie już jestem osobną osobą, osobnym bytem kimś i kim ja jestem i czego ja potrzebuję, czego potrzebuję od związku, od drugiej osoby i w ogóle o tym porozmawiać, bo to też jest temat niedogadany często. No właśnie. Ale też tak jest, że po rozstaniu, po rozwodzie na nowo budujemy swoją tożsamość. Tak? I to, o czym Asiu mówisz, to jest właśnie takie budowanie nowej tożsamości. Tak, czy uzupełnianie tej tożsamości o nowe elementy, tak, wzbogacanie. Ale co to znaczy, może jeszcze o małżeństwie, co to znaczy, ktoś jest gotowy do tego, żeby być żoną czy mężem? To znaczy ktoś, kto potrafi to kółko narysować właśnie tak, jak Joanna powiedziała w tym wariancie numer dwa, a nie w wariancie numer jeden, to o to chodzi, o poczucie tego, że jestem, no mam, jestem taki już i teraz szukam kogoś, nie po to, żeby mnie tam dopełniał i co to znaczy? To oczywiście bardzo złożony temat, odpowiedź tak, na ja tego rozumiem, typu pytanie. Ja natomiast myślę, że takim ciekawym, swoistym testem, czy też kryterium mogłoby być zadanie sobie pytania, przed wejściem w związek, jakiego rodzaju potrzeby zamierzam w tym związku realizować. I im więcej na tej naszej liście potrzeb znajdzie się takich elementów, nazwijmy to, związanych bliżej z potrzebami dziecięcymi. Moimi? Moimi osobistymi, dziecięcymi. A nie moich dzieci? Nie, moimi dziecięcymi, które mam nadzieję, że zostaną w jakiś sposób spełniane w związku, tym bardziej taka osoba no niestety wykazuje się sporą niedojrzałością, raczej to nie wróży dobrze. Im dla odmiany więcej na tej liście znajdzie się cech czy potrzeb wspólnotowych, tym lepiej. Mm-hmm. No bo z oczywistych względów, jakkolwiek tu mówimy dużo o autonomii, to nie wszystkie potrzeby jako autonomiczna osoba możemy zrealizować. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje bliskości, potrzebuje partnerstwa. I tylko w metaforycznym sensie możemy sobie sami to dać. Mhm. A co jest ważniejsze, małżeństwo czy rodzina? To jednak są nakładające się na siebie byty, ale jednak różne. Ludzie mają różnie w tym swoim systemie wartości. Dla niektórych małżeństwo, dla niektórych rodzina. W książce pojawia się no właśnie jak mantra, takie to odniesienie do tego słynnego hasła dla dobra dzieci, prawda? No i co to znaczy dla dobra dzieci? Teraz powiedzmy teraz o tym, o tej relacji. Mówimy oczywiście dla dobra dzieci w kontekście potencjalnego rozstania. No tak, To rzeczywiście częsty motyw i faktycznie on się pojawia też w terapiach często, że nie bylibyśmy razem, gdyby nie dzieci. To oczywiście no, bardzo trudna sytuacja z perspektywy usłyszenia rzeczywistego motywu, o co właściwie chodzi. Czy naprawdę jest to przejaw odpowiedzialności, a więc przy okazji możliwość spojrzenia na nasz kryzys, na nasze problemy, również z tej perspektywy, że nie tylko o nas chodzi i wtedy bym uznał to za bardzo, nazwijmy to, pożyteczną czy pożyteczno-genną postawę. Natomiast oczywiście często jest to tak, że to dobro dzieci jest trochę maskowaniem wielu lęków, wielu niepokojów, tak, jak to będzie po rozstaniu, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, więc to by wymagało faktycznie w każdej indywidualnej sytuacji głębszego zobaczenia rzeczywistego motywu tego określenia. Ale to jest raczej alibi, takie, żeby zostać w związku, bo się boimy, no nie wiem, z różnych powodów, prawda? Ale tak, ale to bardziej o to chodzi, pani Tamaro? Tak, bardzo to różnie, bo są jakby te dwa motywy są, one są autentyczne, mogą być, tak? Bo z jednej strony ta troska o dzieci, to tak pozwane dobro dzieci, to jest często rzeczywiście autentyczny motyw, ale często jest też tak, że ten nazwany motyw maskuje osobiste potrzeby rodziców. Jakby to, co jest trudne, mogę powiedzieć z perspektywy mediatora rodzinnego, tak? Że to, co jest najtrudniejsze właśnie w mediacji, to jest rozdzielenie potrzeb rodziców, tej relacji rodzicielskiej, relacji małżeńskiej, które w konflikcie małżonków są mocno ze sobą splątane. To jest naprawdę ogromna praca. przy pomocy mediatora i pewnie w terapii jest podobnie, małżeńskiej, żeby rozdzielić te relacje i pokazać rodzicom, że to są dwie różne relacje i pokazać im, że tak naprawdę, mówiąc o dobru dziecka, realizują swoje własne potrzeby i to dziecko tak naprawdę im znika z pola widzenia. Aha. To proszę o tym więcej powiedzieć, to jest bardzo ciekawe i chyba węzłowe tutaj dla naszej rozmowy, w ogóle dla życia. Oczywiście myślę, podjęcie przez małżonków w sytuacji kryzysu tematu dobra dziecka jest zdecydowanie dobrym posunięciem. Natomiast kłopot tutaj polega na tym, że często już w sytuacji konfliktu czy kryzysu małżonkowie zupełnie różnie definiują to dobro. Aha. I nawet gdybyśmy przyjęli taką perspektywę bardzo uproszczoną, że lepiej dla dziecka, żeby rodzice byli razem, to oczywiście kluczowa sprawa jest, jak jakość tego razem wygląda. To wcale nie jest tak, że tylko obecność dwójki rodziców i nic więcej wystarczy, żeby dziecko prawidłowo się rozwijało. To jest zdecydowanie za mało. W związku z tym przed małżonkami, rodzicami staje, myślę, bardzo poważne pytanie i oby je sobie stawiali. Czy faktycznie jesteśmy w stanie w sytuacji tak poważnego kryzysu, który kieruje nas już w kierunku rozwodowym, rzeczywiście zaspokoić potrzeby dzieci, nie tylko faktu, że jesteśmy razem, ale też wszystkich innych istotnych potrzeb emocjonalnych. A to się da? W obliczu tak potężnego kryzysu? To wymaga abstrakcji ogromnej. To się chyba nie da. Ja myślę, że tutaj warto sobie wziąć perspektywę dziecka, że ono i tak to wszystko widzi. To, co my próbujemy tak bardzo ukryć. No właśnie, to miałem na myśli. Tak. Że ono doskonale wie, kto z kim nie rozmawia w rodzinie, kto kiedy wychodzi z pokoju, kiedy wchodzi ktoś inny członek rodziny, że dzieci doskonale to wszystko rejestrują. One mogą tego sobie nawet nie uświadamiać, ale one to wiedzą. I potem we wspomnieniu dzieciństwa jest taki obraz domu jako miejsca, w którym było chłodno, było niespokojnie, były konflikty, było trudno, tak? I teraz pytanie właśnie, czy takiego dzieciństwa chcemy dla swojego dziecka. To, czy się da, to jest kwestia do ogromnej pracy. Tak, pan Wojciech Stefaniak opowiada w naszej rozmowie o tym, że w 70% par się da, tak? Jakoś dlatego bardzo bym pewnie nie chciał powiedzieć, że się nie da, bo absolutnie myślę, nie chcę, żeby to było jakąś potencjalną wskazówką, co robić w takiej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że tutaj tylko dobra wola bycia odpowiedzialnymi rodzicami to może być trochę za mało. A co jeszcze potrzebne? Potrzebna jest taka elementarna, bazowa, wzajemna życzliwość. Już nie mówię, że miłość, bo z tym oczywiście bywa różnie w kryzysie, ale kiedy małżonkowie, nie chcę użyć mocnego słowa, nienawidzą się, ale bardzo, bardzo mocno źle na siebie reagują, to może być mega trudne. Znalazłem takie zdanie, które jest dla mnie odkryciem. To chyba właśnie rozmowy z panem. Tak. Pewna moja klientka na koniec terapii małżeńskiej powiedziała: największym moim odkryciem było to, że ja nie muszę rozumieć mojego męża. Starałam się go zrozumieć, a teraz wiem, że wystarczy, iż zaakceptuję to, że on ma prawo do swoich potrzeb i swoich spraw. To jest ciekawe bardzo. Dla mnie też to było bardzo interesujące podsumowanie terapii. Tu akurat mówimy o parze, która przeszła przez kryzys i nie wiem, jaki jest dalszy los tych państwa, ale kończąc terapię, wyglądało na to, że będzie wszystko... I co, i to jest nadal udane małżeństwo, jeżeli nie rozumiemy, ale akceptuje, to wystarczy? Bardzo generalnie jako ludzie, już nie tylko jako małżonkowie, mamy taką silną potrzebę rozumienia zjawisk. No tak, właśnie. Porządkuje to rzeczywistość, daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale oczywiście, powiedzmy sobie uczciwie, pełne zrozumienie drugiego człowieka, w tym również współmałżonka, jest trochę iluzoryczne, w związku z czym zaakceptowanie faktu, że to nie jest do końca możliwe, uważam tutaj za bardzo rozwojowe osiągnięcie. Zwłaszcza, że ja myślę, że to jest często tak, że my chcemy zrozumieć, o co jemu chodzi, czy jej, ale tak naprawdę to w ogóle chcemy głównie, żeby on zrobił tak, jak ja chcę. I żeby tak, jak ja sobie to wyobrażam, że jakby bardzo trudno nam w związku odejść od tego patrzenia przez pryzmat swoich potrzeb, swoich emocji, swoich zranień, swoich jakichś potrzeb niezrealizowanych. A czy my w ogóle wiemy, jakie mamy potrzeby? To trudno chyba się dowiedzieć. Mam takie poczucie. Niektórzy to wiedzą lepiej, inni z tym mają kłopot, tak. Więc jeśli rozumiemy swoje potrzeby, jesteśmy bardziej świadomymi siebie osobami. Aha. A jeśli jeszcze mamy takie myślenie i taki szacunek dla siebie i dla drugiej osoby, że właśnie może możemy niekoniecznie rozumieć te potrzeby drugiej strony do końca, ale my szanujemy tę osobę i szanujemy to, że ona ma prawo, tak, mieć też inne potrzeby własne, tak jak ja je mam, to już jest bardzo dużo naprawdę. A kiedy klamka zapadła, to kiedy ona zapada i nie ma już odwrotu? Jest punkt bez odwrotu. Teraz już przejdźmy do rozwodu. A potem, mam nadzieję, wyjdźmy na jakieś jaśniejsze miejsce. No, spróbujmy, jeśli to się da. No to kiedy to już tak jest, że wiadomo, że to nic z tego nie będzie? No, w naszej rozmowie z panem Wojtkiem był taki fragment, który mnie bardzo się spodobał, jako taki bardzo konkretny, tak? Że nie bardzo jest nad czym pracować już w momencie, kiedy małżonkowie czy partnerzy po prostu się nie lubią do tego stopnia, że nie mogą na siebie patrzeć, że tam się pojawia pogarda w tym związku, że jakby już naprawdę nie ma żadnych pozytywnych uczuć, które byłyby taką wysepką, na której się w ogóle można zaczepić i wypełznąć z tego oceanu zburzonego. I kiedy już nie ma nic, na czym by się dało budować, natomiast jest dużo rzeczy, które ranią. To myślę, że to jest taki punkt, w którym no, można powiedzieć, że raczej pozamiatane. Pogarda i obcość, tak? Pogarda, obcość, oddalenie. Aha, pani Tamaro? Tak, to jest, niedawno trafiła do mnie taka para, gdzie rzeczywiście oni już byli przed decyzją rozstania. Pani nie chciała tego rozstania, pan był zdecydowany na nie. I usłyszałam taką smutną rzecz od pana. To była indywidualna rozmowa, nie doszło do mediacji, bo nie była ona możliwa w tej sytuacji. Pan powiedział, że ja jej mówiłem tyle razy, co ona ma w sobie zmienić, a ona tego nie robiła. I teraz, kiedy zaczynamy się rozstawać, to ona zaczyna się tak starać, że mnie to tak denerwuje, jak ona się stara, że ja na nią patrzeć nie mogę. Ojej, to okropne. Tak, to rzeczywiście bardzo smutne. To smutne, bo to i oczekiwanie, że ta druga osoba będzie dokładnie taka, jak sobie ktoś wyobraził i że będzie robić to co miała robić, no a teraz jeszcze po czasie dla kogoś innego być może, tak? Albo dla siebie. I w tym oczekiwaniu zmiany to zwykle właśnie ludzie chcą, żeby to ta druga strona się zmieniła, tak? Że oczekują, że to ona się dopasuje do nowej sytuacji, do naszych oczekiwań, a nie myślą często o tym, że ta zmiana zaczyna się od siebie samego. Ja myślę jeszcze o tych oczekiwaniach, że to jest taki ważny kawałek też w rozmowach z dziećmi, że my często jako dorośli, jako rodzice, partnerzy mamy tak, że myślimy ileś tam lat o tym, nie wiem, że związek jest może niedoskonały, potem ileś miesięcy o tym, czy przypadkiem jednak się nie rozwiedziemy i ta decyzja w nas narasta i to jest taki długi proces. Natomiast potem jest taki moment, kiedy mówimy dzieciom o tym, że się rozstajemy i oczekujemy, że te dzieci tak już po prostu zaakceptują to. Wybuchną entuzjazmem. Że może nie entuzjazmem, bo to by była lekka przesada, ale że po prostu... Że to przyjmą. Że przyjmą, tak? I że się z tym pogodzą. I to jest dla mnie ważne też, żeby to zabrzmiało, że dzieci są też uczestnikiem tego wszystkiego. Oczywiście rozwód nie dotyczy ich bezpośrednio, tak? Natomiast im się kompletnie zmienia życie. I nie można oczekiwać, że one to zaakceptują tak od prostu. A czy mogą nie odczuć rozwodu dzieci? Czy nie to zawsze jest ciężkie? To niemożliwe? Dodajmy przede wszystkim to, do tego też to, że perspektywa dzieci zawsze jest inna niż perspektywa dorosłych. Trochę oczywiście uproszczę tą sytuację, bo to znowu zależnie od kontekstu konfliktu i problemu, ale generalnie dla dzieci sytuacja tego, że rodzice są w konflikcie, jest zupełnie niezrozumiała. Z ich perspektywy powinni się kochać, powinni jako dorośli, odpowiedzialni ludzie, umieć rozwiązywać tego typu problemy. Dzieci tego od nas oczekują. I teraz, kiedy to się nie dzieje, dziecko jest kompletnie zagubione. Jakiego byśmy tutajkolwiek tłumaczenia nie użyli, oczywiście są lepsze i zupełnie beznadziejne, dla dziecka jest to zawsze perspektywa trudno, żeby nie powiedzieć wręcz niezrozumiała. Oczywiście dzieci się godzą na te nasze decyzje, no bo cóż mogą innego zrobić. Natomiast często jeszcze, i to jest doświadczenie wielu osób rozwiedzionych, one to relacjonują, że już wiele lat po rozwodzie dzieci mają nadzieję, że ci rodzice nadal będą razem, że coś się takiego wydarzy. Ale cofnijmy się jeszcze o krok. Jeszcze potem porozmawiamy o dzieciach, ale no właśnie, dlaczego się rozpadają małżeństwa? Bo to zła kobieta była i zły mężczyzna, że zacytuję i trochę strawestuję pewien cytat znany filmowy. Czy właśnie dlaczego? No właśnie... Pewnie czasami dlatego, ale nie wiem, czy to jest główny powód. Ja tę książkę pisałam też z taką myślą, żeby pokazać, że to właśnie nie dlatego, że ktoś jest zły, złośliwy i ma złą intencję. Tylko żeby pokazać różne perspektywy także tej przeciwnej strony. W moim przypadku strony męskiej, tak, bo ja piszę ze swojej własnej kobiecej perspektywy. I dlatego do tych rozmów zapraszałam także osoby, które będą adwokatem tej drugiej strony. Tak? I chodziło mi o to, żeby pokazać, że z każdej strony jest ból i jest jakaś rozpacz związana z tym rozpadem małżeństwa. Nawet jeżeli, powiedzmy, jeden z małżonków odchodzi do drugiego związku, to też jest jakiś koniec czegoś, co miało być na zawsze. To jest jakieś rozczarowanie, jakieś poczucie winy być może, jakieś poczucie, że się zawiodło swoją pierwszą rodzinę. Więc tam zawsze jest dużo trudnych emocji i że jakby ujrzenie tego, tej perspektywy w drugim człowieku, w tym, kto nas tak strasznie zranił, paradoksalnie trochę pomaga jednak. Znaczy pomaga się dogadać, pomaga zobaczyć, że tam po drugiej stronie stoi, czy siedzi nie wróg zacięty, tylko ktoś, komu też się rozwaliło małżeństwo. To akurat jest to samo małżeństwo, które mi się rozwaliło. No ale to nie zmienia faktu, że ta strona też cierpi. Tamara mówiła bardzo pięknie w naszej rozmowie o tym, że właśnie to jest, jeżeli zejdziemy na poziom potrzeb, które stoją po jednej i po drugiej, które są udziałem jednej i drugiej strony mediacji, no to się okazuje, że te potrzeby są bardzo zbieżne, że tak naprawdę jednej i drugiej stronie zależy na tym, żeby się w miarę pokojowo i w miarę z klasą rozstać, żeby było dobrze dla dzieci i tak dalej. A jak zejść na poziom potrzeb? Pytać wprost o te potrzeby, pomóc skojarzyć te emocje, które się pojawiają w mediacji właśnie z potrzebami, bo ludziom bardzo często trudno jest skojarzyć emocje z potrzebami, a one wynikają wprost z tych właśnie potrzeb zaspokojonych lub niezaspokojonych. I dużo czasu na to poświęcamy, żeby te potrzeby wybrzmiały, żeby wybrzmiało też takie, żeby one wybrzmiały z obu stron, żeby strony miały możliwość zobaczenia, że po drugiej stronie właśnie jest bardzo podobnie, że są też i lęki, że są niepokoje, że też obawa o taka troska o dzieci, że często to, co interpretują rodzice przeciwko sobie, że właśnie manipulują dziećmi, chociaż to się oczywiście też zdarza, i że chcą dzieci zawłaszczyć dla siebie, to najczęściej, tak? A tak naprawdę to każdy z rodziców, mówiąc o poziomie potrzeb, każdy z tych rodziców na przykład potrzebuje bliskości. To jest ta potrzeba, tak? Nie zawłaszczenie dziecka, tylko chce być rodzicem tego dziecka, chce uczestniczyć w jego dziecku. Czy to trzeba jakiegoś specjalnego języka? No bo jak mówimy o mediacji, o terapii, no to się kojarzy z jakimś poziomem sublimacji językowej, terminologii i tak dalej. Ale no właśnie... To może takie pytanie z głupia Franti na poziomie głupiego Jasia, ale właśnie jak o tym mówić? Bo to jest węzłowe. Językiem, prawda? Pozytywnej komunikacji, tak? Ponieważ ludzie w konfliktach komunikują się taką niepozytywną komunikacją, mówiąc delikatnie, atakują się, używają epitetów, znają się dobrze, często najlepiej się znają, więc wiedzą, jak się skutecznie ugodzić tym słowem, prawda? No bo przecież słowa mają ogromną moc, prawda? I jakby ja mogę, tak jak mówię, tak jako mediatorka mogę powiedzieć, że ta pozytywna komunikacja i ta umiejętność właśnie mediatora dokonywania pozytywnych przeformułowań, tak? Proszę podać przykład, no bo to ładnie brzmi, ale no, tak na przykład, jeżeli ja to często też podaję jako przykład, więc dlatego mi to przychodzi do głowy, jeżeli kobieta atakuje swojego męża poprzez komunikat, no twoim domem jest praca, tak? Czyli tak naprawdę za tym kryje się potrzeba właśnie bliskości, być może uwagi, szacunku dla niej jako żony, kobiety, bycia razem, uczestniczenia w życiu rodziny. Tutaj bardzo wiele różnych potrzeb, ale my jakby nazywamy to i sprawdzamy, Czy o to chodzi właśnie? Tak naprawdę bardzo często o to chodzi. Zamiast powiedzenia twoim domem jest praca, to jak powinna powiedzieć? Potrzebuję, żebyś był z nami. Żebyś był z nami. Brakuje mi ciebie. Brakuje mi ciebie. Jesteś dla mnie na tyle ważny, że twoja obecność jest mi potrzebna. Ja tutaj jeszcze, jeśli mogę, chciałbym powiedzieć o tym, bo dużo mówimy o potrzebach i niewątpliwie często na poziomie niezaspokojenia potrzeb wiele konfliktów w związku się pojawia, rozwija i bywa, że również niestety konsekwentnie prowadzi to do rozstania, ale też nie zapominajmy o tym, że obok potrzeb równolegle wobec związków funkcjonuje w nas też pewien określony poziom przekonań i założeń. One są jakby bardziej intelektualne niż emocjonalne, chociaż nie zawsze uświadomione. I każdy, kto wchodzi w związek, ma takie założenia, czyli do czego ten związek tak naprawdę, co będzie się w nim działo, jakie cele powinien spełnić. I zwykle też kobiety mają to trochę inaczej skonstruowane, mężczyźni inaczej. I często też to głębokie rozczarowanie niezaspokojeniem potrzeb też wynika z tych założeń, że właściwie małżonek jest po to, żeby moje potrzeby zaspokajać. Co jest jednak, co najmniej powiedziałbym grubym uproszczeniem. No, związki nie są tylko i wyłącznie po to, żeby się wzajemnie zaspokajać tylko potrzeby. Tylko po co? Jeszcze chociaż raz. Też. Chociaż też, tak powiedziałem, że nie wyłącznie. Ale chodzi ale przede wszystkim o, jak wspomniałem wcześniej, o budowanie wspólnoty. Mhm. Tak? Bo zaspokajanie potrzeb, takich bardzo osobistych, to jest bardziej, to się dzieje bardziej na poziomie relacji rodzic-dziecko. To dzieci w naturalny sposób kierują swoje potrzeby do rodzica. Znów wracam do pojęcia, które dzisiaj padło i bardzo dobrze, że padło, autonomia i dojrzałość. Jeżeli teraz osoba jest wystarczająco autonomiczna i dojrzała, bardzo wiele potrzeb swoich, mówię o emocjonalnych oczywiście potrzebach, zaspokaja sama. Tak? Potrzeba poczucia wartości, akceptacji. To się dzieje u dojrzałej osoby na poziomie relacji ze sobą. To może jeszcze wróćmy do tego kółka. To chyba jest godne polecenia, ćwiczenie warsztatowe. Myślę, że tak, bo wystarczy do niego ołówek i papier. To przypomnijmy jeszcze raz. To naprawdę warto sobie zrobić takie ćwiczenie. Mhm. Narysujmy kółko i na zasadzie tortu proszę powiedzieć. Co to jest poczucie mojej wartości? Co, od czego ono zależy? Tak. Bardzo pouczające ćwiczenie. No dobrze, to może teraz zaprosimy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek, gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czy pretekstem naszej rozmowy, też bardzo, bardzo udanym, to świetna książka, jest właśnie książka Joanny Schulz, Sama Mama. Są z nami oprócz autorki jeszcze Tamara Pocent i Wojciech Stefaniak. No to zapraszamy. Jeszcze o dzieciach może powiedzmy coś ważnego chyba, trzeba by dopowiedzieć. Tak. Powiedzmy jeszcze. A potem powiedzmy dalej, na czym polega różnica między samotnością a samodzielnością. Najpierw o dzieciach jeszcze trochę. No to dobre dziecka to myślę, że odbywa się wtedy, kiedy oboje rodzice są dostępni emocjonalnie dla dziecka. Nie są uwikłani w jakieś tak trudne swoje sprawy, że gdzieś nieobecni myślami i z maską na twarzy zamyślenia, tylko są po prostu w relacji z dzieckiem czy z dziećmi. No i właśnie o taką zmianę ja na przykład walczyłam, tak, żeby być dostępną dla moich córek. O czym też pani Tamara mówiła wcześniej, tak. To jest to takie wyraziste rozdzielenie funkcji małżeńskiej od funkcji rodzicielskiej, czyli rozwodzimy się, ale nie przestajemy być rodzicami. I oczywiście to jest bardzo duże wyzwanie dla rozwodzących się małżonków, ponieważ sami są w ogromnym osobistym kryzysie i ten z definicji jakby utrudnia bycie dobrym rodzicem. To nie ulega wątpliwości. Też pamiętajmy, to może tak trochę ku pokrzepieniu serc, że przynajmniej w psychologii jest takie pojęcie bycia wystarczająco dobrym rodzicem. Nie idealnym. Tak, żebyśmy też jakby w takiej dramatycznej jednak, czy mega trudnej sytuacji okołorozwodowej nie wymagali od siebie zbyt wiele, ponieważ zwykle wynika z tego więcej szkody niż pożytku dla dzieci. Dzieci widzą, że jest to sztuczne i naturalne. Dzieci wspaniale czytają nasze emocje. Nie ma nic strasznego w tym, kiedy mówimy, że jest to trudny czas również dzieciom. Zrozumieją? Przyjmą do wiadomości, tak bym to powiedział. Z tym zrozumieniem może być kłopot. Natomiast to, czego faktycznie dzieci oczekują od rodziców, to poczucia, że rodzice wiedzą, co robią i że w związku z tym im nic złego się nie wydarzy. Poczucie tutaj bezpieczeństwa dzieci wydaje mi się być kluczowe w tej sytuacji. Reszta potrzeb ułoży się, czy realizacja tych potrzeb ułoży się zależnie od tego, jak po rozwodzie rodzice rzeczywiście nadal będą w stanie być rodzicami. Mhm. Zapraszamy Państwa. Pan Kuba jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór gościom w studiu. Dobry wieczór słuchaczom. Dzwonię, ponieważ przysłuchiwałem się w oczekiwaniu na jakieś zdecydowane słowa w kwestii właśnie przedstawienia czy wprowadzenia dzieci w tą nową sytuację życiową, która nastąpi. Dzwonię dlatego, że mam doświadczenie 3-letnie. Po rozwodzie udało się nam ustalić przed sądem opiekę naprzemienną nad synem. Przepaliliśmy konflikt. Kiedy po prostu mając opiekę nad dzieckiem, musieliśmy współpracować i wypaliły się wszystkie pola konfliktu, a w tej chwili mamy relacje lepiej niż przychylne. Nawet lepsze niż w gorszych momentach małżeństwa. Aha. Współpracujemy, wymieniamy się, komunikujemy się nie za pośrednictwem syna, tylko bezpośrednio. I co ważne, wydaje mi się, nie sam akt rozwodu dla dziecka był ważny, bo to jest tak naprawdę tylko papier, który dostajemy z sądu. Dla dziecka ważna jest bezpieczeństwo i przyszłość. No tak. Czyli perspektywa, którą my jako dorośli musimy dziecku zagwarantować. Ale proszę powiedzieć, panie Kubo, bo jeszcze to bardzo ciekawe, pan powiedział to jednym słowem, to dla pana jest zrozumiałe, a to jest bardzo chyba ciekawe. Znaczy, przepaliliśmy konflikt. Mógłby pan powiedzieć jeszcze coś więcej, jak to się stało? Któraś z pań, nie wspomnę teraz, która mówiła o potrzebie bycia człowiekiem w tak drastycznych chwilach, tak, które się dzieją. Natomiast kiedy dochodzi do rozwodu, często on następuje wtedy, kiedy ludzie już nie mają ochoty na siebie patrzeć, ze sobą rozmawiać, ze sobą negocjować, ustalać czegokolwiek. Oczekują, że zrobi to za nich sąd. Często w tym boju posługują się prawnikami. Tymczasem my musimy cały czas pamiętać, że życie trwa i to, z kim dziecko spędzi, czy będzie miało spędzić kolejny dzień z obecnością obojga rodziców, albo jednego lub drugiego, albo co będzie robiło na weekend, bo to jest perspektywa życia dziecka, to jest ważniejsze niż to, czy ci rodzice będą wspólnie, czy nie, bo proszę zauważyć, że mamy XXI wiek i często jest tak, że jeden z rodziców pracuje na 6 rano, a drugi na drugą zmianę. I tak naprawdę to dziecko oboje rodziców ma w weekend. Jeżeli to są rodzice aktywnie spędzający czas w jakikolwiek sposób aktywnie, nie pasywnie, to dziecko wspólnie z rodzicami spędza ten czas tylko w weekend. I jest lub z jednym, lub z drugim rodzicem. Bardzo się... Pan pytał jeszcze o ten konflikt, jak go przepaliliśmy. Po prostu mi się wydaje, że trochę pokory, cierpliwości, i wytrzymałości, bo takie drobne złośliwości, ja je celowo nazywam drobnymi złośliwościami, ale wiemy, co chcę powiedzieć, jak już potrafi wyglądać życie, kiedy ktoś celowo je próbuje zepsuć. Można się cofnąć o krok, nie odgryzać się, nie odreagowywać, tylko przyjmować. I w ten sposób po prostu nie będziemy dawali pożywki do tego konfliktu i to odpuścić. To trzeba przepracować samemu i wiedzieć, jaki jest cel. No, mi się wydaje, że dla dojrzałego człowieka, dla dorosłego człowieka, który czuje odpowiedzialność za tą istotę, która jest efektem przecież małżeństwa, to powinien z refleksją nad tym się pochylić i na tym się skupić. Bardzo dziękuję, ściskam dłoń i pozdrawiam. I teraz, czy państwo, poproszę o komentarz? No ja myślę. Pani Tamara Pocet, nie ma za co przepraszać, bardzo prosimy. Ja myślę, że to, co pan powiedział, nasz rozmówca, powiedział ważną rzecz, że to, co ważne było dla dziecka, to ta współpraca rodzicielska, tak, że dziecko się czuje bezpiecznie wtedy, kiedy rodzice nie tylko są razem, ale kiedy widzi, że współpracują ze sobą, tak, że współpracują na jego rzecz też, tak? Tak. W książce mojej jest też taki duży rozdział o tym, jak w ogóle rozmawiać z dzieckiem o tym, że rodzice się zamierzają rozwieść, jak wprowadzać ten temat. I tam też jest właśnie dużo miejsca na to, że rodzice nadal robią pewne rzeczy razem. Znaczy, żeby dziecko widziało, że na przykład... Pan Kuba o tym powiedział bardzo ładnie. Tak, że rozmawiają i są w stanie ustalić, nie wiem, że pojedziesz do babci, nie pojedziesz, że jestem dla nich ważny, prawda? Tak, że to oni podejmują decyzję. Że oni podejmują decyzję. Po dorosłemu to zrobić, tak. A, no, ale jeszcze ten właśnie bardzo ważny wątek tej książki to jakoś nam przepadł trochę, to znaczy to rozróżnienie samotności i samodzielności. Ty, Joasiu, jesteś córką inżyniera. W książce są nie tylko rozmowy z znakomitymi fachowcami, ale także twoje impresje, że tak powiem. No, szukam jakiegoś właściwego słowa, niech, że to będzie takie. I tam jest taki obraz budowania drogi. Tak? Tata budował drogi w Algierii. No tak. To najpierw to tam musiał położyć jakieś skały, potem jakieś kamienie, Tak się buduje drogi, że muszą być warstwy. Żeby się nie zapadły. Tak, prawda? Muszą być warstwy różnych struktur. Musi być twardy grunt. Tak. I to trzeba zagęścić no jeszcze. Właśnie. Teraz muszą być wstrząsy, żeby się zagęścił ten grunt. Mam do ciebie i do państwa prośbę o opowieść o tym gruncie jeszcze. Jak to zrobić, żeby jednak stanąć na własnych nogach, żeby się no jakoś no nie rozpaść, tylko nie tylko przetrwać, ale żeby coś może z tego wynikło jeszcze może też dobrego. Ja myślę, że to w ogóle bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze sobie uświadomić, że każdy ma inną drogę i że jak ktoś nie ma jednego dobrego modelu, ale też że to jest pewien proces i ma swoje etapy. I że jak ja na początku, w momencie, kiedy jestem nieszczęśliwa, sama porzucona, albo właśnie odeszłam i wcale nie wiem, czy dobrze zrobiłam i tak dalej, i siedzę na podłodze i płaczę i jestem zrozpaczona, to że tak nie będzie zawsze. Że to jest czas na opłakanie, że to jest czas na żałobę. I wtedy, tak jak w żałobie, najlepiej jest sięgać po pomoc przyjaciół, bliskich ludzi, dać sobie czas na przetrawienie, czasem zaakceptować sięgnąć. Też, tak, zaakceptować to, że mnie boli i że ma prawo mnie boleć. Mhm. I że to wcale nie jest objaw żadnej słabości, wręcz przeciwnie. I że tak nie będzie zawsze. I że potem przyjdzie taki czas, kiedy ja znajdę w sobie energię, albo jej poszukam z pomocą na przykład terapeuty. Albo przyjaciół. Albo przyjaciół. Albo jednych i drugich. Mhm, żeby budować coś dalej, żeby ten zagęszczony grunt tak jeszcze bardziej wzmacniać i żeby coś zbudować nowego na tym. Tylko też warto sobie w takim momencie zadać w pewnym momencie pytanie, kim ja jestem, czego ja chcę i jak ja dalej chcę żyć, bo warto sobie uświadomić, że moja sytuacja się zmieniła i to znaczy, że ja mogę zmieniać też na jakieś fajne rzeczy, które wcześniej nie przychodziły mi do głowy, albo może nie mogłam, bo partner na przykład czegoś nie akceptował, nie chciał. I że ja mogę mieć różne drogi przed sobą. Mhm. Ale jest w tym jeszcze coś, bo sytuacja kryzysowa jest też taką sytuacją, w której poznajemy nasze zasoby, których wcześniej nie poznawaliśmy, tak? I to jest też taki czas wychodzenia z tego kryzysu, tak? Takie, kiedy uruchamiamy te zasoby, tak? Patrzymy, jakie są, ile ich mamy i czy nam wystarczają na to, żeby ten kryzys przejść, czy też właśnie, tak jak Asia mówi, sięgamy po pomoc. Mhm. No bo to też są nasze zasoby. Umiejętność sięgania po pomoc. Oczywiście. I takie, że się spotykamy w dobrym towarzystwie wspierającym, za co państwu bardzo dziękuję. Joanna Schulz była dzisiaj z nami. Będziesz podpisywać książki, mamy kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Bardzo ci, Edyta, dziękuję. Edyta jest wydawcą programu 7 Trójek, jak zwykle. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję, pani Elżbieto. Byli z nami jeszcze pani Tamara Pocent, pedagog i mediatorka rodzinna, i Wojciech Stefaniak, psychoterapeuta par. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy